Esa bailadora qué bonita es. Baila de nenas, baila de que o voso bailar me alegra. Su voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo. Outro lado do fío telefónico a nosa periodista, a nosa correspondente Laura. Sí, sí. Ay, a Laura. A ver si... Hola, guapísima. Hola, boas tardes. Muy boas. Boas tardes. ¿Qué tal, campeona? Boas tardes. Ben. Estás facendo propaganda, presentación dun gran evento que estás a facer precisamente en Santa Coloma, non? Sí, aquí estamos celebrando 36 aniversario de ahí, que es a nuestra Galicia. ¡Hombre, Galicia! 36 aniversario. 36, sí. O sea que convidas a toda gente a participar en esa grande festa. Que dille os nosos ointes onde teñen que ir. Teñen que ir ao Parque Europa de Santa Coloma de Gramanet. Bueno, le vamos ya 3 días de festa. Claro. Este é o cuarto. Sí, sí, sí. Empezamos o día 1 de maio e acabamos mañá. Mañán remata, non? Sí, mañán remata. E que tendes, aparte de degustación gastronómica, tamén festa por todo o alto, porque hai verbena. De todo. Hai verbena tamén con orquestra. Sí, hai orquesta, unha orquesta que ven de Galicia, Orquesta Almirantes. Tamén temos outra orquesta de aquí de Santa Coloma. E bueno, ahora mesmo, pilladesme que estou presentando os grupos galegos que está actuando agora mesmo Agarimos de Badalona. E despois ven o Alborada Galega da Llagosta. Pois a dalle unha aperta e uns bicos grandes para todos eles que son os grandes colaboradores, lóxicamente, que teñen unha mostra da nosa cultura extraordinaria. Tamén vos, non? A asociación de Santa Coloma tamén ten un grupazo, non? Bueno, actuamos esta mañá pasacalles, un pasarrúas polas calles de Santa Coloma e acabamos na festa que tamén veu Rosalía de Castro de Cornellá esta mañán actuar. Sí. Nos actuamos mañán pola tarde todo o centro. Para o remate, claro, para finalizar. O remate da festa, correcto. Como ten que ser. Que remata non solamente con música, sino tamén con queimada. Home, por supuesto, con unha queimada galega. Que está en todo o mundo convidado, non hai que pagar, é totalmente gratuita. Gratuita. Claro, sí. Que sí. O que non é tan gratuito son os outros, a prova das cuestións gastronómicas, non? Bueno, depende. Hay, podes te pillar unha copiña de Alvariño, de Ribeiro, de Estrella Galicia, e sí que te dan unha tapiña. Pero bueno, ao xantar hai que pagalo, claro. Hombre, claro. Depende o que... Hai que pagalo. Lógicamente, e un día estupendo, non? Non chove... Un día estupendo, nada, nada. É temporada casi casi de verán, exactamente, non? Sí, onte chove un pouco, bueno, durante todo o día, pola noite ainda temos algo, pero moi pouco, porque non... Estaba o campo bastante mollado e tampouco podemos disfrutar moito como outros anos. Sí. Pero bueno... Bueno... Pero disfrutades hoxe e mañán. Sí, hoxe e mañán. Claro que sí. Bueno, Laura, que te desexamos que graciñas por perder por estes minutiños que nos dedicas. Bueno, que toda a xente que queira que se achegue precisamente a Santa Coloma, pois a disfrutar da festa para Europa, Europa, non? Aquí vos esperamos a todos, estáis todos convidados a disfrutar con nos esta festa. Gracias, Europa. Dalle unha aperta grande a esa directiva que cada ano esforzase moitísimo en levar adiante cousas importantes e interesantes, como por exemplo a que se fixestes precisamente o día do libro, non? Sí. A lectura. E tanto tamén, un gran acto, sí, a verdade sí, que sí, con Manuel Carrete. Como Manuel Carrete. Señor. Que estén desprevisto as Letras Galegas para pouco, para dentro de pouco, bueno. O a semana que ven, o día 12. Sí. Por eso lo digo. Aquí no auditorio en Santa Coloma, sí. Por eso digo que felicitacións a esa directiva e a ti na parte que che corresponde. Claro. Gracias. Amigos de las niñas. Veña, unha aperta bueno, pues, grande. Unha aperta para todos. Non te molestamos máis. Vale, graciñas os dous. Veña, disfruta. E boa festa. Bueno, pois, pues, así, o que sei, o que facemos, non? Claro. O que decía antes Xulio, non? Que sí. O Darío Xulio, sí, claro. que o que lle interesa é dar comunicación e información das noticias. Pois pues, é o que nos facemos tamén. Claro, máis ou menos. Cando nos informan, cando nos dicen aquí hai isto, pois pues, nós tamén nosotros tamén acudimos. Facémonos eco precisamente deso. Sí, señor. Vamos, seguimos con musiquiña que aínda temos algunha cousiña máis que facer. Tamén, a mellor, os anuncios, non? Sí. Vamos alá.